ktoś tam gada, że jestem dwulicowy. Ja się wracam na trzeźwo, ty śmiewam odklejony. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. Pani skinhead, chyba nie jestem godzien. By mnie ludzie kojarzyli z pankrokiem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh,

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Papieros jak nowe życie, wdycham żar. Papieros jak nowe życie, wdycham żar. Się. Moja wina, że nie jest. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back.

bo wolność zagrożona, nad wolnością strach. Z tego samego cienia ból rysuje się na kształt, ta wszystka o złowrogich, ostrych szponach. Lecz jak ty nastrój nasz, ty klucie miał jak ptak, dumny i piękny szybować by mógł, to nad dachami wszystkich udręczonych mrokiem miast nie patrzyłbym wtedy w dół. Będzie latał tak, aż spadnie sam płomienny feniks z nieba bram. Na cztery strony rozpadnie się z mocną przeobrażenia. Będzie latał tak, aż spadnie sam płomienny feniks z nieba bram. Na cztery strony rozpadnie się z mocną przeobrażenia. Przecieram oczy ze zdumienia, tak jak każdy z was, bo wolność zagrożona, nad wolnością strach. Z tego samego cienia ból rysuje się na kształt, ta wszystko o złowrogich, ostrych szponach. Lecz jak wy nastrój nasz, ty klucie miał jak tak, dumny i piękny szybować by mógł, bo nad dachami wszystkich udręczonych mrokiem miast nie patrzyłbym wtedy w dół. Będzie latał tak, aż spadnie tam.